عددی غرقاب و مصیبت نخلاص کم نزب الاس پلاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیک دمو ایمان برارما کل چراغ مصیبت نخلاص شو لارو بیا ولی کامل شو ایمان راڑ اللہ فرمائی دی داوی لئن انجیتنا کچرے نجات را کے اللہ منگتا اس گرلتا متکلم سی غیرا اول کی مخاطب بیا غائب بیا متکلم لئن انجیتنا کچرے نجات را کے اللہ منگتا من عزید دی مصیبت نا نخام قاشو با منگ دا شکر گزارنا کلچ نجات ورکو منگ دی لا الہ اذا ام ناگان دوی ابغونا فلارضی سرکشی کئی پزما کی بغیر حقین ناجائز او خلق انما بغی حکم یکنن سزا سرکشی ساسو پنفسون استاسو بئی مطاول حیات دنیا بس سکدر جند دنیا بیا بئی منگ لرا واپس استاسو بس خبر بکو تاسو لرا پاغا چوئی تاسو عمل کن کی یکنن مثال دا جند دنیا کمائن پشاند ہو بو دے اللہ وی دی دنیا مثال کمی پوری ویلو اشتے نا اللہ وی یقینا مثال دی جند دنیا استزید من الدنیا و ترغیب الاخرہ اللہ وی مثال دی جند دنیا کما ان پشاند ابو دے انزل ناو چرالی گو دی ابو لرا من السمائی دبرنا فختلت بی بس گڑ ورشی پدی باندی نبات الارضی گیا گانی دزمکی شنکے دزمکی مما داس نئی دا شنکے یا کل الناسو چکرے خلق خلق دا دین خوراک کی اللہ فرمائی یا کل الناسو کرے خلق ولا نامو ڈنگر حتی تردی اذا خزت الاردو کلچونی سزمکا زغروفا تازگی خپلا شنکے خپل وزینت او خستشی دازمکا پشنکی او فصل سرا وزن نالو او گمانو کی مالک دا دیزمکی انہم چی اکنن دوی چی دی قادرون آلیا طاقت لرن کی دی پریبان دی قریب دا چی دا فصل میں مزدار شین دی دا با زیر شو لو بے کمو کورت بے دانی او جوار تی اس فصل بے اس نالا فرمائی وزن نالو او گمانو کی پریبان مالک دا دی انہم قادرون آلیا چیکنن دوی طاقت لنن کی دی پدی اتا امرنا راشی دیز مکتا عذاب زمون دی فصل تا عذاب زمون لیلندش پی او نارن یادو رسی فجالنا اللہوی گردو من داز مکا حسیدن لو کرشوی اللہوی ناگا پا دیز مکا عذاب راشی اگا فصل دیز مکی ترانوار شی تابوی دیز مکی که دی پرون دا فصل نو دا سی ختم شی حسیدن لو کرشوی لکج مکا چی دلو نصفا شی لو سر صفا شی اللہ وی دا سی ختم شی کالم تغنا بلم سی تبویگنی چی نو دا پرونا اللہ وی دا غرنگ دا دنیا مثال دا اللہ وی دنیا دیر اشنشن دا دیر اخکل باغی چی دا تا تزرت لده خویوزل اللہ وی دا دی دنیا نا تا خوراکی فائدی تی اخری ستازناورا و دنیا خلق لیکن یو رضا اللہ وی پدی بزم عذاب راشی دا بختم شی دا بیات گمان کی چی گنی دا پرون نوا اللہ فرمائی کذالک دارنگی نفس اللہ آتی بیانو منگا تنا د پارا کوم چ سوچ فکر نہ کار اخلی دی پرش اللہ یدو الی دار اسلام رب علی خلق کور د سلامتی آتا و یادین او ہدایت کی اللہ رب العزت چالے چ خوشی طرف دلاری نہیں دیتا د پارا کسانو آسنو چ قشتا عمل کرے الحسنا ورت جنت دے جنتا و زیادہ او زیادہ جنت نہ دا اللہ دیدار اللہ وی چاچ زما چاچ زما د پارا نیک ملوک جنت بملاوی کی وہ زیادہ اور زیادہ جنت نہ دا اللہ دیدار او پدی جنت کی بمزی ولا یراقوجوم نبرسی نب پٹئی مخنا دی قطرم تر والے ولا ذلہ و ذلت اولائک اصحاب الجنہ دا مرگری جنت دی بی بی پدی کی ہمیشہ او آکستان چی وکر لگنا جزاو سیتن سزار گناہ بمثلیا پشان داغی بھائی جس تم نے گناہ کری ہوئی وہ تر کم ضلع اور رسیدل بھائی دل ذلت اللہ بھی ذلت میں پھر رسیدل معلوم من اللہ نہ بھائی دل دا اللہ طرف نہ من آسمن سکھ بچ کے ان کے یا نہ بھائی دل من اللہ دا عذاب دا اللہ نہ من آسمن سکھ بچ کے ان کے اللہ ددی مثال اللہ ددی حالت ددی انسان آل بچی دا سی بھائی کان ماؤشی تجوم تبے گنی چپٹ کر شری دی مخن دی کتم من اللیل مسلمہ پیو اسی دشپی دتی رو کی اولائے کا صاحب نا دا مخ بیدا سی توری تبے لکا تو رشپا دا کتان مرگری دور دی دی بھائی پدی کیا میشا دا تور مخ بھائی خلا جاننے بھی دا تور مخ بینی ولی پا جاننم کی فورد قیامت جمع بکو دی لر طول نا شروم جمعیا ثم نقول للذین اشرکو بیا بوایو منگا کتان تا چی مشرکان دی مکانکم کلو جاؤ اپنے جگہ پر مکانکم ادری گئی کلو جاؤ ادری گئی نہیں ہوئے اللہ بورتوئی مکانکم انتم ادری گئی تاسو پقل زائنو و شرکاوکم و شرکان ستاسو و شرکاوکم و شرکان ستاسو تفسیر علمانی وی من زبیل القول وغیرین من زبیل القول وغیرہم کاغی کیا کلوو کنو اگا کلوالو کا کلوالنو بوتانو بوت کیا کلوی یا انسانانو اکلوالا چی دی ورطا دنیا کرا مدد چیوی چرا مدد چیلوی زانا دا بغداد شاہی میرانا مانی ولی لمن سادا کلوی چگوالا کاکا سے برو رسی گرا مدد چی کلوی بری امام امدادو کی کلوی لوی زانا کلوی دا تاسے با دا چگی والے اللہ ثم نقول للذین بیا بوائیو منگا کساوتا چی مشرکان دی مکانکم ادرگئی پاکپلو زائنو تاسو شرکان ستاسو فضیلنا یعنی فرقنا فضیلنا فرقنا جدائی براولو منگا پمن دوی کی او بو یغ شرکان دوی ما کنتم یانا تابدون نوی تاسو منگتا عبادت کے ان کی اگر شرکان بے ہوئی چی تاسو کو منگتا عبادت نو کرے کافی دے اللہ گواہ پمن زمانگو پمن ستاسو کی ان کنان عبادتکم یکنان ان پمانا دے انہا یکنان یو منگا دے عبادت ستاسو نا بے خبرہ منگتا ہو پتنیش ستاو دے عبادت اللہ فرمائی انہا لکھا پدہ وقتی تبلو کل نفس معلوم بکیاری او نفس یا تفسیر مدارک ہوئی تبلو کل نفس یعنی تزیکو کل نفس اوبا سکی ہر یو نفسا یا ان آلے کا تبلو پدا غورز حلاق بچی ہر یو نفس ما پاغسا پاغا عمالو سرا اصلا فت چھ دوران نکلو دا مرگنا دا مرگنا وران دی وران دی کم عملو نکلو اللہو یا غبا معلوم شی ورتا یا دا غبا دو عمالو دو جنا حلاق بچی یا اوبا سکی دی عذاب تبلو کل نفس اوبا سکیار یو نفسا عذاب یا حلاق بشیر یو نفسا پاوستا اسلفت چوڑان نکڑو دنیا کی واپس بچی اللہ غطا مولا و ملحقی چی مولا دا دیدات او رک بشیر دینا واچو دی درو جڑا ان کی وائے نبی علیہ السلام سوک دے رزق در کن کی تاوتا دا اسمان نو دزمکینا ام یم لکو سمایا سوک دے مالک دا غوگنو دسترگو ومی یو حرج الحی من المیتی او سوک دے پیدا کہ ان کے جوندے دمڑینا او پیدا کہ ان کے مرے دے جوندینا یا سوک دے پیدا کہ ان کے مشرک دا معاہدنا او سوک دے پیدا کہ ان کے معاہد دا مشرکنا او سوک دے پیدا کہ ان کے مشرک دا معاہدنا ومن یدبر الامر او سوک دے ہر کار کہ ان کے پک پلا فسیقولون اللہ نوائی مشرکان کی اللہ شکر دے اللہ چی دا خراسر او من اللہ مشرک دا نبی علیہ السلام دا دور اغن تپوزو شا ام یم لکو سمول افسار سوک دے مالک دا غوگنو استرگو نغسوی اغسوی فسیقولون اللہ یو اللہ دا دی دور پاکستانی مشرک نا تپوزو کا دا استرگو زموار سوک دے دا غوگنو سوک دے نو دے ہوئی نظر بستان بابا دا استرگو زموار دے گور بن عاشواد قبلیو گور بن عاشواد راند پی رغیگی د دې مشرک نه تپوسو کا د غوګونو دې موار څوک دی نو دې وی لار شفلانی دربار کی فلانی مزار کی تیر لگی دلی او پای کی وچ واچو دې زیات شو کاغه و مې يدبر الامر او څوک دار کار ته انکه پک پلان وای مشرکان چ الله افلا تذکرون کې تاسو پناخ لې افلا تتكون او اے نبی علیہ السلام دیتا افلا تتكون اے تاسو یری گئی نا دا اللہ نا فذالکم اللہ ربکم الاک بس دی صفتنو اللہ دے رب ستاسو آکا فمازا بادل آکی اللہ زلال بس نشتے پر دپر خدود آکنا یا پر دپر خدود قرآن نا اللہ زلال مجر گمرائی دا نپاننا تو صرفون بس کم طرف توالو لشوی تاسو کذالکم دارنگی اللہ وی حقت کلمت ربکا ثابت شوی دے حکم دربستا ادا زاب علی اللذین پاکستانو فتکو چنا فرمان دی انہم لا یمنون یکنن دی ایمان نراری او زجر بشرک قل اے زمان نبی دیتوا حل من شرکائکم اشتید شرکان استاسورا منا وسوک یبدو الخلقا چی شروعی کرے دا پیدای دا مخلوقات سم یویدو بیابی دوبارہ پیدا کی استاسو پر شرکانو کیا سوکشتا چی مخلوقی پیدا کرے اول او بیابی دوبارہ پیدا کی نا قل اللہ ہوا ہے اللہ یبدو الخلقا پیدا کرے اول کی مخلوق سم یویدو بیابی دوبارہ پیدا کی تا کبرنا فاننا تو فکون بس کم طرف توارو لشوی تاسو تو فکون دکا کرے شوی تاسو ولوے بل طرف تا دکا شوی چروانی اللہ دی پری خودو قل اے زمان نبی دیتو آ حل من شرکائکم اشتے دو شرکان استاسو نا رسوک یا دی الالحقی چلعار خیاتا ہدایت پا دو مانو دے دل تمہارا خودل یا دی الالحقی چلعار خیاتا و اللہ یا دی الالحقی لار خیاد تا بل سکلار نشی خود حاک اللہ لار خیاد افمی یادیل الاک اے آغذات چی لار خیاد تا احق لائق دے ایو تبا چی تابداری اکلے شلاغ امن یا غسوک لائق دے چی داغ تابداری شی لا یادی لا یحب دی چی لار نشی خود اللہ یو دا مگر اغت لار خود لشی دا نو فمالکم سوشو تاسو لرو مشرکانو کیف تاکمون سرنگ فی تلکوی تاسو یو طرف تاغت چاگا بیلار روان دی اللہ ور تلار خولا اللہ پلار راوارو او بل طرف تاغت ذات چلا دی تادوالا برابر دی اس کلن دی وما یتبی اکثر و موتا بیداری نکی اکثر دو دینا اللہ زون نامگر دو گمان اللہ یو اکثر خلق دے گمان پسی روان تورتے لکھ دا کال دا مڑی پسی نشتے پا دین کی سلویختی نشتے دے چونکی شتے خونا لیکن کاری خیر دے لے آزاد دی وجہ نے کہو چونکی چنانچی لیکن لے آزاد دے دین دے دیکھ پل گمان پسی روان دے اللہ یو نبی تابع اکثر دا دینا مگر دا گمان او یقیناً گمان لا یغنی فائدہ نشی ورکولے پا مقابل را کی شند زریبر یقین اللہ پودے پاچ کئی دوی وما کان آزل قرآن او ندیدہ قرآن ایو افترا ترغیب الالقرآن ندیدہ قرآن جوڑ شے من دون اللہ الہو دا اللہ نا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دے داغس بین ادائی چولان دے دین دی دین چولان دی کم کتابو نا داغیم تصدیق کئی و تفصیل الکتابی او تفصیل و ذات دے دا حکم دا اللہ لارے بفی شک نشتے پدی کی میں رب العالمین دے طرف آد رب دے مخلوقات ندی ام یقولون بلکہ وائی مشرکان ام کو مانا دبل بلکہ وائی مشرکان افتراؤ جوڑ کرے دا قرآن محمد علیہ السلام دے زاننا قل اے زمان نبی دی توا فاتو بی صورت ان بس رالی او صورت میں مثلی پشان دے قرآن دی او صورت گنتی اور او غالی ہر سوچستا ہو طاقت دے سوا دا اللہ نا کئی تاثرشتنی بلکہ زبو بلکہ دی دروگ ویلی دی بی ما پاسو لم یحیطوا بعلمی چیاتے ندکری پہلم دا کتاب ولم ما یاتیہم او ندے راغل دیتا تاویلو انجام دن منلو دا قرآن اللہ وی بلکہ دی دروغ ویلی آغا ستا چی دا کتاب پہلم دا کتاب پہ پوئی دا دی احاطہ ندر آغلی پا کتاب دی پوئی شیونی دی او دی ورطا دروغ وی او تروسا اللہ وی ندے راغل دیتا انجام دن منلو دا قرآن الله وی دیتا د قران د نمنول انجام کار شوی نه دی راغلی نه دی او دوی ته دروغ وای کذالکم دارنگی نسبت دروغ کوا کثارو چې مکه دی نو بس ګرا سرنګو انجام د ظالمانو باد دینا سودی چی مان راری پدی ومنهم باید دینا سودی چی مان راری پدی وربکا ورب ستال مخپو دے بالمفسدین پا فساد کے ان کو اللہ پا فسادیانو پوئے دے مخیمو یلو بانگو ہے بیا وائیو زمان